بسم الله الرحمن الرحيم الظاهر بأمر الله أبو نصر ابن الناصر لدين الله alishika madaraka mwaka wa 622 mpaka 623. Al-dhahiru bi amrillahi Abu Nasr Muhammad ibn Nasir lillah ulida sanata 71 wa 500 wa bay'a lahu abu baba yake alichukua ahadi na ridhaa ya uongozi kwa niaba yake wilayati al-ahdi kwa kumfanya kuwa ndio mrithi wa madaraka. Ustakhlafa inda mauti walidi na alishika nafasi yake baada ya kufa wakati baba yake alipo fariki. Wa huwa ibnu 52 akiwa na umri wa miaka 52. Faqila lahu wala tatafassa, akaulizwa akaambiwa la tatafassa, mbona hutoki kwenda kutembea kupunga upepo. Kala al-Qadiyabi sazaro, nienda kupunga upepo kwenye bustani wakati mazao yamekauka. Faqila ba yubarikullahu fi umrika, wakaambiwa Mungu akubariki kwenye umri wako. Kala yeye akajibu man fataha dukan baada al-asri ishi yaksibu. Basi aliyefungua duka baada ya alasiri atachuma nini? Cha maana wakati mabaki masaa machache tu jua lisame. Akiwa na maana mimi nimepata madaraka na miaka 52. Sasa katika hali ya kawaida kwa umri wa miaka 52 kimebaki nini? Kiasi kidogo katika maisha. Tumenahu ahsana ila raia, bwana huyu alifanya wema kwa raia. Wa abtala al-makusa, akaondoa kodi. Wa azala al-madhalima, dhulma kaziondosha. Wa farraka al-amwala, akagawa mali. Wa dhakara dhalika Abu Shama, haya yameelezwa na Abu Shama. Wa qala ibn al-Athir fi al-Kamil, ibn al-Athir katika kitabu al-Kamil amesema lama wali ya dhahiru al-khilafata adhhara min al-adli, al-Dhahir aliposhika madaraka ya ukhalifa alidhihirisha na kuonesha uadilifu ul-ihsani na wema. Ma aada bihi sunnata al-umaraini, kwa kiwango ambacho alirejesha utaratibu uliofuatwa na Abu Bakar, yani Umar ibn Abdul Aziz na Umar ibn al-Khattab. فلو قيل انه ما ولي الخلافه بعد عمر ابن عبد العزيز مثله كما يتسمى hakuna aliyewahi kushika madaraka baada ya kupita Umar ibn Abd al-Aziz aliye kama al-Dhahir la kana al-qail sadiq, simsemaje atakuwa kasema kweli. انه عاد الاموال المغصوبه, alirejesha kwa wenyewe mali zilizoporwa. Wala mlaka al-ma'khudha, milki za watu zilizochukuliwa. Fi ayami ya bihi, katika masiku yaliyotawaliwa na baba yake. Wa kabla na kabla ya baba yake, shay'an kathira, kiasi kingi sana. Wa abtala al-makusa fi al-biladi jami'iha, aliondoa kodi katika mji yote. Wa amara bi iadati al-kharaj al-qadim, akaamuru kurejeshwa kodi mpya. Fi jami' al-iraq, katika Iraq yote. Wa bi isqati jami' ma jaddadahu abuhu, na kuondoa yale yote yaliyorejeshwa upya na baba yake. Wakana kafiran, wakana dhalika kafira la yuhsa. Na kodi zilizoletwa upya na baba yake zilikuwa nyingi, yeye akaziondoa. Famin dhalika anna qaryata ya Ba'quba kijiji hicho kana yahsulu minha qadiman 10,000 dinar, alikuwa akipata hapo zamani kiasi cha dinari 10,000. Falamma istakhlafa an-nasu kana yukhadhu minha fi sana, aliposhika madaraka an-nasir ilikuwa yachukuliwa kutoka kijijini hapo 80,000 dinar 1,080. Fastaghadha aluha, wakaomba nusra watu wa kijiji hicho. Faada hadhahiri ila kharaji alawwal, akarejesha kwenye utaratibu wa kodi ule wa kwanza. Lama aada alkharaja alasliya, lama aada alkharaja alasliya, alikurudisha ile kodi ya asili ala albiladi kwenye nchi. Hadhara khalqun, lilikuja kundi. Wa dhakaru anna amlakahum kadi yabisat, wakaeleza hilo kundi likasema kwamba vinavyomilikiwa na wao vimekauka, kwa maana mazao yao. Akthara ashjarihim wa kharabat, kad yabisati aktharu ashjarihim, miti yao mingi imekauka. Wa kharabat, imekuwa mithili ya magofu. Amara la yukhadha illa min kulli shajarati salima, basi akaamuru kodi isichukuliwe isipokuwa kutoka kwenye mti mzima. Wa min adlihi, katika uadilifu wake. Anna sanjat al-khizana, chapisho la fedha. Kanat rajihatan nisfa khiratin fil mithqal, ilikuwa na uzito wa nusu ya qiral karat katika mithqal, jina la kipimo. Yakhbiduna biha wa yu'tuna bi sanjat al-balad, wanapokea kwa kutumia chapisho hilo na wanatoa chapisho la nchi. Fakharaja khatuhu ila alwazir, maandishi yake yakatoka kwenda kwa waziri. Wa awaluhu, mwanzo wa maandishi yalisomeka, wailun lilmutaffifin alayat, fihi qad balaghana anna alamra kadha wa kadha. Katika barua hiyo mlikuwa na maelezo kwamba imetufika habari kuwa swala liko hivi na hivi. Fatuadu sanjatun alkhizana, basi lirejeshwe chapisho la hazina. Ila ma yataamalu bihi nnas, kwa utaratibu wa kawaida wanaofanya miamala watu. Katabu ilaihi, wakamwandikia. Anna hadhihi fihi tafautan kathira, kwamba hili lindani yake mna tofauti kubwa. Wakad hasabna fil ami almadhi, tulifanya mahesabu mwaka uliopita. Fakana 35,000 dinar, ikawa sawa na dirham 35,000. Aadha aljawaba yunkiru ala alqaili, akarudia jibu akimpinga msemaji wa yakulu akisema, yabtulu walau annahu 350,000, yubtulu anabatilisha na kuondoa. Walau annahu, hata kama itakuwa 350,000 dinar, ni 350,000, yeye ataondoa. Ni mradi kuleta nafuu kwa wananchi. Min adlihi anna sahiba diwani khadima min wasit, katika uadilifu wake mwenye diwani alifika kutokea mji wa Wasit. Maahu aziadi min 100,000 dinar, akiwa na zaidi ya kama dinari 200,000 min dhulmi za dhulma. Faradaha ila arbabiha, akazirejesha kwa wenyewe. Wa akhraja ahlal Abus watoa waliokuwa wamefungwa, wa arsil al-qadhi 10,000 dinar, akapeleka kwa kadhi dinar 10,000 iwafia alladhi ile yalipe amman aasara, kwa wale wasio na kitu. Wafaraka lailata idi nahri ala al-ulamai was-sulaha, aligawa siku ya usiku wa kuamkia mwezi 10 mfungo 3 kwa wana wazuoni na watu wema 100,000 dinar, dinari 100,000. Wa qila lahu hadha alladhi tukhrijuhu min al-amwal, hiki unachokitoa kwenye mali, la tasmahu nafsun bibaadhihi, haiwezi nafsi kuruhusu japo nusu ya hiki kutoa. Wewe unatoa mali nyingi sana. Faqala ana fatahtu dukana baada al-asr, nilishasema jamani mimi nimefungua duka baada ya asiri, kwa maana ninafanya mema huwa kinaya an fi'l al-khair inda shaykh, wakati wa uzendo anafanya khair. Fatrukuni, basi niacheni afalu khaira. Fakam bakiyat aish, kwani kiasi gani imebaki kuishi mimi? Wajada fi baiti man fi baiti min darihi ulufa, wa wujida fi baiti min darihi, zilikutwa kwenye chumba katika nyumba yake, ulufun kulluha makhtuma, maalfu ya pesa yote imegongwa muhuri. Fakila Allah, wakaulizwa lima la taftahuha, imefungwa katika maburungutu na kufungwa barabara. Sema kanyi huzifungu hizi pesa? Kala la hajata lana fiha, tuna haja nazo. Kulluha siayat. Allahu akbar, zote hizi zimeletwa kwa misingi ya fitna tu. Watu wanaleta pesa hapa na wakisema hili na lile, lakini tukichunguza tunakuja ni fitna. Basi wadha kala kulluhu kalamu ibn al-Athir, tulio yasema yote haya ni maneno ya ibn al-Athir. Waqala sibtu ibn al-Jawzi lamma dakhala ila al-Khazain, waqala sibtu ibn al-Jawzi, Sibtu ibn al-Jawzi amesema, lama dakhala ila al-khazain, alipoingia kwenye buhari, qala lahu khadimu, mtumishi wa hazina akamwambia, kanat fi ayami abaika, kwenye masiku ya baba zako ilikuwa, tamtaliu hazina, inajaa mapato ya serikali yalikuwa yameongezeka. Faqala ma ju'ilat al-khazain litamtali'a, hazina haikuwekwa lengo lake hii ijae, bal tafuruga, bali iwe haina kitu. Watumfika, naitoe fi sabilillahi, katika njia ya Mungu. Fa innal jamwa shughulu tujari, kukusanya ni kazi ya wafanya biashara, si kazi ya serikali. وقال ابن واصل اظهر العدل وازال المقصر, ولذيرش وادلف اكاوندوا كودي, وظهر للناس نالتوكيزا موجا kwa moja kwa watu. وكان ابوه لا يظهر, بابا yake alikuwa haonekani ila nadi yasipokuwa kwa uchache, raia wamuone mheshimiwa. Tufi rahmatullahi bin thalith ashara rajab, alifariki mwezi 13 rajab sanata 23. Fakanati khilafatuhu 9 ashhuri, khalifa wake ilikuwa ni miezi 9 wa ayama na masiku kadhaa. Wakadhi rawa alhaditha an walidihi, amesoma hadithi kwa baba yake, bil ijaza, kwa njia ya ijaza. Warawa anhu Abu Salih Nasr ibn Abd al-Razzaq, na alisoma kwake Abu Salih ibn al-Sheikh Abd al-Qadir al-Jahili. Walamma tufiya ittafaqa khusuful qamar, Alipofariki ilisadifu na tukio la kupatwa mwezi madrataini mara mbili fisana kwa mwaka. Fajaa Ibn al-Athir akaja na Nasrullahi jina Nasrullahi rasulan, akiwa ni mjumbe min sahib al-Mosul, kutoka kwa kiongozi Mosul. Birisalatin fi ta'ziya, akiwa na ujumbe au barua ya pole. Awaluha, mwanzo wa barua hiyo ilisomeka: amali llaili ari la ya'tadhirani. Hivi kwa nini usiku na mchana haitokei vikatoa udhuru wa kwamba jamani, yeye leo sisi hatutokuja? Wakad naadhuma hadithuhuma, ili hali tukio la usiku na mchana imekuwa kubwa. Maana tabia ya kuja usiku na mchana ndiyo imalizayo uhai. Sasa kama visingali kuja viwili hivi kwa kutaudhuru, basi bila shaka tungalikuwa naye huyo leo bado yu hai. Wamali shamsi, la kwa nini hasa hili jua lina nini? Walkamari la yankasifani, vipati viwili hivi wakad fukida thalithuhuma, wakati watatu wao amekosekana. Ikiwa na maana ya kumsifu kwamba huyo dhahiri ni mwenza wa jua na mwezi. Faya ahshata dunia wa kanat anisatan wa wahdata man fiha limasrahi wahidi. Wabae majonzi ya dunia, na dunia ilikuwa imejiliwaza, imepumbaa kwamba ina wa kuzungumza naye. Wahdata man fiha, na upeka wa yule aliye katika hiyo dunia. Limasrahi wahidi, kwa sababu ya kifo cha mtu mmoja. Wa huwa sayyiduna maulana al-imamu al-dhahir amir al-mu'minin alladhi ju'ilat wilayatuhu rahmatan lil alamin, ambaye uongozi wake ulifanywa kuwa rehma, ila akhir ar-risala, mpaka mwisho wa barua yake. Al-mustansiru billahi Abu Jafar ibn Dhahir bi amrillahi, mwaka 623 mpaka 49. Mustansir billahi Abu Jafar Mansur ibn Dhahir bi amrillahi wal-ifsar safar sana 88 500, ummuhu jariya Turkiya, alikuwa mjakazi wa Kituruki. Qala ibn Najjar wa Abu Ya'bad mauti abi, alipewa baya baada ya kifo cha baba yake fi Rajab sana 23 600. Fanashara al-adla fi ar-ra'aya, kaeneza uadilifu kwa raia. Wabadala al-insafa, kafanya usawa fi al-qadaya, katika hukumu. Waqarraba ahla al-ilmi wa ad-dini, aliwasogeza karibu wenye elimu na dini. Wabana al-masajid wa ar-rubat, ar-rubat, alijenga misikiti. Rubat ni sehemu za kuwafunga farasi, lakini pia ni zawia za watoto tasawuf. Sehemu zinajengwa, watu wanakutana humo kwa ajili ya dhikri na masuala mbalimbali. Walmadaris walmaristanat, jenga ya shule. Maristanat ni vituo vya afya au hospitali. Wa kama manara dini, alisimamisha mnara wa dini. Wa kama almutamarrida, wale watu asi akawaondoa. Wanashara sunana, kaeneza sunna. Wa kafar fitana, kazuia fitna. Wa hamala nnas ala akwa min an sunan, akawapeleka watu na kuwalazimisha wafuate njia zilizo sawa. Wa kama biamri ljihadi ahsana qiyami, alisimamia sala ljihadi msimamo mzuri. Wajama aljuyusha linusrati lislami, alikusanya majeshi kwa kutetea Uislamu. Wahafidha thughura waftataha alhusuna, alilinda mipaka ya nchi na kufungua ngome. Qala almuwaffaqu Abdul Latif, huyu Abu Jafar fasara asir, alipewa baya huyu Abu Jafar, akenda asira tajamila, mwendo mzuri. Wa amara turka almarufi, akaimarisha njia za wema, adhaira zilizokuwa zimezunguka eneo hilo. Waqama shi'ara dini, nembo na alama ya dini akaisimamisha imara. Wa manara alislami, na mnara wa Islam pia akaisimamisha. Wajitamaat alqulubu ala mahabbatihi, nyoyo zikakusanyika kumpenda. Walalsun, na ndimi ala madhihi, kumsifu. Walam yujad ahadun min almutaannita, katika wale wakaidi hakupatikana yoyote. Fiha, kwenye utawala wake, ila Muaba, isipokuwa kwamba lam yajid, hakupata ahadun yoyote katika wale wakaidi, fiha, kwenye ukhalifa wake, ma Muaban, sehemu ya kuikosoa au kasoro. Wakana jadu nasiri yukaribuhu wa yusamihi babu, babu yake Nasir alikuwa akimsogeza karibu na kumuita alqadhi lihudahu, wa maniqadhi, kwa muungufu wake wa aklihi na akili yake, wankarima yajiduhu, na kupinga anachokihisi min almunkar, katika uovu. Wakala alhafidh Zakiyuddin Abdul Azim Almundhiri, kana almustansir, huyo mustansir alikuwa raghiban fi amri alkhairi, akipenda kufanya yaliyo ya kheri. Mujtahidan fi takfiri albirri, akijitahidi kufanya wema kwa wingi. Walahu fi dhalika atharun jamila, ana utajo mzuri kuhusiana hayo. Waansha almadrasata almustansiria, alianzisha madrasa mustansiria. Warattaba fiha arrawatib alhasana, akaweka utaratibu wa mishahara mizuri sana ya kukidhi mahitaji. Li ahli ilmu, kwa wenye elimu. Allahu a'lam.